tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej Polaków szczepi się przeciwko COVID-19. Wykonano już blisko 4 miliony zastrzyków. Problemem są nieterminowe i zmniejszane dostawy szczepionek. Papież odwiedza irackie miasta zniszczone przez ISIS. Do ich mieszkańców apeluje, by nie tracili nadziei, nie poddawali się i przebaczyli swoim prześladowcom. Pandemia nie zatrzymała biegu Piastów. Wzięło w niej udział 3 tysiące osób. Skusiło to, że w dzisiejszych czasach jest mniej możliwości na jakieś aktywności. Co roku startuję od lat 15, więc nie mogłam sobie odpuścić. Już prawie 4 miliony Polaków zostały zaszczepione przeciw COVID-19, w tym ponad 1 400 000 drugą dawką. Problemem są nieterminowe i zmniejszane przez producentów dostawy, przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje, że ma nadzieję na poprawę sytuacji. Walczymy jakby na dwóch frontach. Chcemy, aby jak najmniej ludzi trafiało do polskich szpitali, jak najmniej ludzi zakażało się koronawirusem. Z drugiej strony chcemy jak najszybciej wyszczepić te grupy, które są przewidziane w tym pierwszej kolejności do wyszczepiania. Dlatego nam zależy, żeby nie było zakłóceń. W czwartek AstraZeneca odwołała dostawę szczepionek. Ma ona przyjść jutro. W sumie firma ma dostarczyć w poniedziałek ponad 300 tysięcy dawek. Od środy na szczepienie będą mogły zapisywać się osoby przewlekle chore. Dzień później, 11 marca, rozpoczną się zapisy dla osób między 65 a 69 rokiem życia. Dr Sergiusz Karżanowski z Koszalina przypomina, że po pierwszej dawce szczepionki trzeba uważać. Odporność w ciągu kilku tygodni będzie już na poziomie 50-60%, ale trzeba pamiętać, że nadal jest duże prawdopodobieństwo, że jak będzie kontakt z kimś chorym, nawet bezobjawowym, to można podłapać tego wirusa. Dlatego bardzo uważać na siebie, stosować dystans, maseczki nosić, ręce dezynfekować. Ostatniej doby w Polsce wykryto 13,5 tysiąca nowych infekcji. Zmarło 126 osób. Wykonano blisko 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Papież kończy wizytę w Iraku. Dziś odwiedza kościoły zniszczone przez państwo islamskie. Spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w zrujnowanym przez fanatyków mieście Karakosz. Franciszek mówił tam, że terroryzm i śmierć nigdy nie mają ostatniego słowa. Papież Franciszek powiedział, że w mieście zniszczonym przez nienawiść i wojny nadszedł czas, aby odbudować nie tylko budynki, ale przede wszystkim więzi społeczne. Zapewnił chrześcijan, że solidaryzuje się z nimi cały Kościół powszechny. Zaapelował, aby nie tracili nadziei, nie poddawali się i przebaczyli swoim prześladowcom. Przebaczenie jest konieczne, aby trwać w miłości, aby pozostać chrześcijaninem. Konieczna jest umiejętność przebaczania, a jednocześnie odwaga do walki. Wiem, że to trudne. Papież wezwał do modlitwy o pojednanie, braterstwo i poszanowanie dla wszystkich tradycji religijnych. Zaapelował również o ochronę i szacunek dla kobiet. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Spłonęła zabytkowa siodlarnia przy stajni nieopodal pałacu w Żucewie na Pomorzu. Przed pożarem udało się uratować 12 koni. Pożar poddasza stajni wybuchł po 10. Dzięki szybkiej akcji strażaków ogień nie rozprzestrzenił się. Spłonęła jedynie siodlarnia ze sprzętem. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pracownikom stajni udało się wyprowadzić z budynku kilkanaście koni. Żadnemu zwierzęciu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Doświadczeni narciarze i debiutanci. W sumie około 3000 zawodników wzięło udział w biegu Piastów. Rozegrano go po raz 45 na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Już we wrześniu wpisałem się i powiedziałem sobie, co by się nie działo, i tak przyjadę. Przyjechałam na obóz nauczyć się. Miałam fajnych instruktorów, spodobało mi się. Tak mi się spodobało, że od razu się zapisałam. Na 50, jak szaleć, to szaleć. Super warunki, super atmosfera i wynik poprawiony to najważniejsze. Pierwszy raz w tym roku. Skusiło to, że w dzisiejszych czasach jest mniej możliwości na jakieś aktywności. Co roku startuję od lat 15, więc nie mogłam sobie odpuścić. Rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiarowski dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy w tym roku wzięli udział w imprezie. Mimo że to był bieg indywidualny, nie było wspólnego startu, to biegacze przyjechali tutaj bardzo tłumnie. Szacujemy, że do mety dobiegnie ponad 3000 osób. Także bieg Piastów się obronił. Te uśmiechnięte twarze biegaczy były najlepszą odpowiedzią, czy taka formuła zawodów jest warta organizacji.

To właśnie dzięki takim ludziom jak ona coś w nas zostaje. I to nie tylko ten bal, który minął, ale parę innych. Koncerty w studio imienia w Trójce to już legenda. I dlatego dziś sięgnąłem do... No chciałem powiedzieć do kogoś, kto nam zaprezentuje wykład wokalny. Także aranżacja. Spowodowało to pojawienie się kilkunastu w ostatnim czasie nagrań, które mnie po prostu doprowadziły do białej gorączki. Dlatego Państwu przedstawiam Leanne LaHavas, czy dajmy na to Joss Stone i jeszcze parę innych wspaniale śpiewających dziewczyn, bo te, które rzuciły mi się na uszy, spowodowały no, drżenie takie dość nieprzyjemne. I słychać, jak to jest zrobione od strony technicznej, gdzie to jest zmontowane. I dlatego właśnie ta dama pojawi się dzisiaj, bo to jest naprawdę wykład wokalny i to coś, czego nie sposób opisać, tak jak w przypadku tekstów Agnieszki Osieckiej. Albo się to ma, albo się tego nie ma. I ten wykład dzisiaj będzie prowadziła, pojawią się dwa nagrania live, to właśnie jest nawiązanie do studia imienia Agnieszki Osieckiej, w wykonaniu Etty James. Od tej piosenki zaczęła się jej kariera, to był jednocześnie tytuł jej pierwszego albumu, rok 60. At Last, Etta James. Every time somebody gets married, they say, sing At Last. I found a dream, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found to pass my cheek to. A thrill that I All right. Thank you. I takie zakończenie piosenki jest możliwe tylko podczas koncertu. Ta pauza, reakcja publiczności. Można tylko westchnąć. To nagranie, jak i to, które będzie kończyło nasze dzisiejsze spotkanie, pochodzi z płyty Burning Down the House, bo to, że Etta James swoim głosem, swoją eksplozją, która się z niej wydobywała, jeżeli chodzi głównie o bluesa, bo przypisana jest do bluesa, potrafiła podpalić niejedną salę, w której występowała, a może jak ktoś kiedyś napisał, wszystko, co spotkało ją w życiu, sprawiło, że oddawała to publiczności. Nie miała łatwego życia. Zresztą kto ma? Chociaż niektórym się udaje, albo udają, że tak jest. No ale to już zupełnie inna sprawa. Wraz z Agnieszką Łukasiewicz, dzisiaj we współzespół, prowadzimy te trzy nasze nuty i będzie trochę wspomnień. To też związane jest z Agnieszką Osiecką, bo taki zespół Garo and the Peacemakers to przed laty, w czasach STS-u, jej debiutu, był jednym z tych, no chciałem powiedzieć, które u nas brzmiały w radioodbiornikach. Nie, u nas one akurat nie brzmiały. Później zaczęły, ze sporym opóźnieniem. Pomyślałem, że kilka takich wspomnień się musi dzisiaj pojawić. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, a jak nie, to przedstawiam tę piosenkę. How do you do it? Gary and the Peacemakers. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how to? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. To był przebój sprzed lat z gatunku tych melodyjnych, które gdzieś tam co pewien czas w nas się, znaczy w nas, starszakach, jakoś pojawiają. Czasami to jest tylko cień, czasami to jest wspomnienie. No, bywa różnie. Takich wspomnień muzycznych dzisiaj kilka będzie, tak jak to, które teraz nas czeka. To taki początek klasycznego funku właśnie, można powiedzieć. Chociaż może ktoś się z tym nie zgodzić. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, a jak nie, to przedstawiam. Zespół The Average White Band i Pay Up The Business. We'll be right back. Nocą i dniem, w nocy i w ciągu dnia, noc i dzień. To czasami w niektórych przypadkach zlewa się w jedno. Etta James, wzorzec, swoją wersję bez udawania i silenia się na oryginalność, za chwilę przedstawi. Night and Day to piosenka, która powraca od lat bardzo różnych wersjach. Tylko czasami, no, nazwę to łupanym rytmem pod spodem całego nagrania, troszkę mnie odrzuca. A Etta James nie udaje i naprawdę nie sili się na oryginalność. Noc i dzień po prostu dla niektórych staje się jednością. Etta James, Night and Day. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter where you are. And I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Thank you. perkusja, tak delikatnie z tyłu, to też trzeba umieć. I ten saksofon, taka rozmowa z głosem Etty James. Mistrzostwo świata. Dlatego właśnie ten wykład wokalny w jej wykonaniu dziś pojawi się jeszcze czterokrotnie. Swoją drogą, jaką wersję polszczyzny zastosowałaby Agnieszka Osiecka, pisząc polskie słowa Night and Day. Byłem kiedyś świadkiem, jak wymyśliła grę słów, która wszystkich po pierwsze rozśmieszyła, a potem przyniosła refleksję, taki znak zapytania. Potrafiła to zrobić. Wspaniale. Jak wypowiedzieć nazwę tej grupy? Be Me, Be My. No właśnie, bracia Rosiński, czyli Rosińscy po naszemu, bo tam się nie odmienia końcówek. I właśnie z Polski rodem. A wdarli się i zaznaczyli swoją obecność na tamtym rynku, na naszym także. To cały czas kontrast i wędrówka poprzez lata. Mam nadzieję, po muzyce, która państwa jakoś inspiruje. Play Yard, Be My. It was cold on the front yard, and I saw two little birds dancing. It reminded me of the times when I was a child. It's weird the feelings you give when you get thrown away in the past. It was easier when I was young. We all want to be a kid again. Quit pewien czas powracam do piosenek w wykonaniu Ryan LaHavas, Joss Stone czy Feist albo Roisin Murphy. A dziś w związku z tym, że wykłada pani profesor Etta James, postanowiłem do jednej z nich także powrócić i to nie z tej płyty, którą państwu przedstawiałem, tych płyt, które uważam, że za szybko przemykają gdzieś i zapominamy o nich, ale od do tej późniejszej. Roisin Murphy zmienia charakter, szuka, pojawiają się zupełnie nowe elementy muzyki w jej nagraniach. No, jedno z nich. Let Me Know, Roisin Murphy. I turn the other way. I never turn you down. You turn me on. Don't speak out every meaning. I don't belong to you. You don't belong to me. So don't hold on too tight. To był jeden z muzycznych kroków Ryan Murphy, ale poszła o wiele dalej. O tym przy innej okazji. Kiedy mieszają się gatunki, wszystkie muzyczne kotwice są podniesione. Lubię to. Ktoś płynie swoim kursem. I staram się wyławiać tych kursantów z podniesionymi kotwicami, prującymi do przodu. Lady Alma, I Can't Help It. Can't Kiedy pomyślałem o tej piosence Lady Almy, daleko idące skojarzenie z tym, co przed laty Gary Pent, Peacemakers już byli, The Average White Band również, ale są takie piosenki, które powracają właśnie w tych starych nagraniach. Słyszałem dwa piosenki, które za chwilę posłuchamy w takim nowym opakowaniu i nie przypadły mi one do gustu. Jest coś takiego, no niestety, tak jak Carlos Santana gra Samba Patti, to tylko on tak to potrafi zagrać. I są jednak takie piosenki, może przez nasze prywatne skojarzenia, które tylko w tej starej, sprzed lat wersji powracają wraz z nami. Mam nadzieję, że dzisiejsze młodsze pokolenia też będą miały takie piosenki, których w nowych wersjach słuchać już nie będą chcieli. Zresztą to, co będzie za 10 czy 20 lat, jest nie do wyobrażenia, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju komunikację naszą pomiędzy ludźmi, internet i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego się narodzi, ale mam nadzieję, że takie piosenki jak ta, którą usłyszymy za chwilę, pozostaną. Skojarzenia to już Państwa sprawa. Nights in White Satin, Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you. Skąd natchnienie przychodzi w wypadku takich utworów? Większość zadaje sobie pewnie czasami takie pytania, a skojarzenia słuchających to już zupełnie inna bajka, a czasami nie bajka. Blues to jej biznes. Nawet miała taką piosenkę w swoim repertuarze. Etta James, która dziś, tak trochę dla Agnieszki Osieckiej, z mroku tego, co minęło, wypływa swoimi piosenkami, swoimi wersjami słynnych standardów. Etta James, jej niepowtarzalny głos, to jak władała publicznością podczas koncertów, a na szczęście kilka zostało nagranych, kilka także sfilmowanych. No oczywiście można powiedzieć, że każdy artysta, i oby tak było naprawdę, ma taki koncert, którego nie zapomni do końca życia. Coś takiego dzieje się pomiędzy publicznością a nim, pomiędzy wykonawcami, pomiędzy wszystkimi. No coś unosi się w powietrzu i trudno to opisać słowami. Wszystkim takich koncertów życzę, aby je przeżyli bądź spowodowali. Natomiast Etta James w tym swoim przypisaniu do bluesa dla mnie jest jakby troszeczkę okradziona z tego, co potrafiła zrobić z piosenką. I dlatego właśnie nie blues, ale te standardy dzisiaj staram się Państwu przywołać. Kolejny z tych, które usłyszymy w jej wykonaniu, to Come Rain or Come Shine. Mogę powiedzieć, że kto tego standardu nie śpiewał. I w większości coś jest takiego w muzyce, w aranżacji, w pomyśle na tę piosenkę, że nie słyszałem złej wersji. Złej, no, może to niewłaściwe słowo. A teraz posłuchamy, jak Come Rain or Come Shine śpiewa Etta James. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, those things, but don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come shine. Happy together, unhappy together. And wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny. I'm with you always, and I'm with you